Erik nosil kvalitní obleky, ale neuměl je nosit. Nebylo v něm ani zamák grácie a elegance, jen brutální, tvrdohlavá vytrvalost. Vždycky působil umolousaně a neupraveně a skoro vždycky měl na košili nějakou tu krvavou skvrnu. Do terénu s sebou nosil jen minimum techniky, která se mu vešla do batohu na zádech. Duchové nebo strašení Erika vůbec nezajímaly. Ale zkoumal je v rámci platby za přízeň a ochranu, kterou mu projekt Crowley poskytoval. Posílali ho do terénu, jen když nebylo absolutně zbytí, v neposlední řadě proto, že s ním většina polních agentů odmítala pracovat, bez ohledu na výši platu nebo výhrušky. Natascha Changová byla jediná, kdo s ním spolupracoval rád, shledávala totiž zábavným ho týrat. A Erik rád spolupracoval s Natashou z vlastních, velice osobních důvodů. Natascha kráčela vstupní halou stanice Oxford Circus jako královna na státnické návštěvě a každým svým pohybem vzbuzovala dojem, že se zahazuje už tím, že tu je. Projevovala čilý zájem o všechno, ale ničeho se nedotýkala, to by bylo pod její úroveň. Zblízka si prohlédla výdejní automaty na lístky a zavřené turnikety a trochu se zamračila. Erik se opřel zády o zavřenou a zamčenou ocelovou roletu a potutelně se usmál. Mohu oprávněně předpokládat, že si nikdy nejela metrem, má drahá Natascho. Samozřejmě, že ne, odsekla Natascha a ostentativně mu nevěnovala ani nejletmější pohled. Nedělám nic, čím bych se řadila k obyčejnému stádu. Cheche, udělal Erik svým hlubokým, chraptivým hlasem. Odstrčil se od brány a neohrabaně se vydal na průzkum haly, přičemž pohledem těkal na všechny strany a nic mu neuniklo. Včetně Natashy. Ta ho přistihla, jak na ní potajmu civí, otočila se a vyrazila proti němu jako útočný pes puštěný z vodítka. Oběma rukama popadla jeho zmačkanou košili a přirazila ho zády na nejbližší zeď. Bez viditelných obtíží ho nadzvedla, až mu nohy bezmocně kopaly kus nad zemí. Ruce mu visely podél boků, uchopit je za zápěstí se neodvažoval. Natascha přiblížila obličej těsně k jeho. Nedívej se na mě tak, Eriku. Už nikdy se na mě tak nedívej, nebo ti vydloubnu oči a přinutím tě je sníst. Jsme parťáci, nic víc. Pro mě si míní než špína pod mýma nohama a jestli se odvážíš o mě snít, přivodím ti noční můry, že na ně do smrti nezapomeneš. Zbožňuju, když se vztekáš, odpověděl Like. Jeho jazyk vystřelil a olízl jí špičku nosu. Natascha ho pustila na zem a rychle ucouvla, přičemž si zuřivě otírala nos hřbetem ruky. Erik si upravil košily a hlasitě se zachechtal. Jsi velká, silná a hrozivá a já tě proto miluji, má drahá Natascho, ale pamatuj si. Umím být stejně nebezpečný jako ty. Ty si myslíš, že mi můžeš vyhrožovat, ty červe. Zavrčela Natascha z bezpečné vzdálenosti. Cheche, řekl Erik. Ty sladké řečičky si nech na jindy. Teď máme práci, vzpomínáš. Natascha si co nejopovržlivěji odfrkla a on to s okázalou důstojností ignoroval. Lehce se přehoupl přes uzavřený turniket, odněkud vytáhl kus drátu a strčil ho do mechanismu rolety. Chvilku drátem otáčel a kvedlal a žaluzie se najednou sami zvedly. S poněkud přehnaným gestem salonního kouzelníka nechal drát zase zmizet, pak ustoupil stranou a pokynul Natasche, ať jde napřed. Od kohokoliv jiného by to bylo galantní gesto, ale v Erikově podání vypadalo oplzle a škodolibě. Natascha zvedla svůj aristokratický nosánek a proplula kolem něj. Erik okamžik uvažoval, že ji štípne do zadku, ale pak se rozhodl, že mít i nadále varlata je pro něho cennější. Prošel pod zvednutou roletou za ní a oba se zastavili před vypnutým eskalátorem. Dívali se na nehybné schody. Erik se postavil těsně vedle Natashy a ta se ostentativně odsunula dál. Světla zářila příliš jasně, ticho bylo příliš hluboké a dole se vůbec nic nehýbalo. JC, Melody a Štístko jsou dole, oznámila Natascha chladně. Cítím je. Už tvrdě pracují, dušičky přičinlivé. Doufám, že najdou něco zajímavého. Už jen pro tu legraci, až jim to sebereme. Nejsme tady jen kvůli strašení, připomněl jí Erik opatrně. Jsme tu kvůli nim. Ach, jak jsem se na tuhle chvíli těšil. Myslí si o sobě, jak nejsou chytří, jak nejsou skvělí. Já jim ukážu, co to doopravdy znamená být chytrý. Můžu si zabít tu holku. Vážně bych si ji moc rád zabil. Mám úplně novou a velice zajímavou techniku a už se nemůžu dočkat, až to na někom vyzkouším. Naším hlavním cílem je JC, odpověděla Natascha. Ten půjde první. Jediný z nich je opravdu nebezpečný. Od chvíle, kdy se ujal vedení skupiny, slaví jeden úspěch za druhým. A to přece nemůžeme dovolit, že? Jejich akce ohrožují záměry projektu Crowley. Takže JC musí zemřít. Jakmile se o něho postaráme, můžeme se pobavit s tím feťáckým telepatem a holkou. Na Viviane Macabre udělal podle všeho dojem celý tým, namítl Erik. Nemyslím, že jsem ji už někdy viděl tak. Rozvášněnou. Myslím si, že to její vyhrožování bylo zcela zbytečné, řekla Natascha upjatě. Jsem zkušená polní agentka. Přineste mi jejich hlavy, nebo se ani neobtěžujte vracet. Copak my potřebujeme motivovat výhruškami? Kdy jsme zklamali? Viviane mne děsí, poznamenal Erik. To se mi na ženských líbí. Natascha ho spražila pohledem, ale on to ignoroval. Zrovna přemýšlel o věcech, na které by ona myslet rozhodně nechtěla. Viviane Macabre byla momentálně hlavou projektu Crowley. Samozřejmě to nebylo její pravé jméno. V kruzích, ve kterých se členové projektu pohybovali, znamenala znalost pravého jména moc nad jeho vlastníkem. Viviane byla vysoká, sošná čtyřicátnice s olivovou pletí, temnými etnickými rysy a bujnou hřívou tmavých kudrnatých vlasů. Předpokládalo se, že je řeckého původu, i když nikdo si samozřejmě nemohl být ničím jistý. Hlavou projektu se stala obvyklým způsobem, zavražděním svého předchůdce. Když se nedokážete ochránit před svými podřízenými, nejste hoden vést projekt. Jehož členové vždycky věřili v přežití nejpovolanějších. Viviane se od chvíle, kdy se dostala do čela, zatím nikdo zavraždil nepokusil. Ačkoliv Natascha občas snila o možné budoucnosti. Ale musela si dávat pozor a snít o takových věcech pouze v dostatečné vzdálenosti od hlavního stanu projektu, sídlícího v anonymním bloku kancelářských budov v centru Londýna. Lidé si vždycky dávali velký pozor, co v blízkosti Viviane Macabre říkají nebo si myslí. Protože ti, kteří si ho nedávali, měli znepokojivou tendenci mizet. Někdy přímo před očima ostatních. Proto seděli Natascha a Erik hezky v pozoru na svých tvrdých židlích, když je Viviane svým obvyklým klidným a lehce mrazivým hlasem seznamovala s jejich úkolem. Zjevně se něco dělo dole ve stanici metra Oxford Circus a projekt Crowley měl o to zájem. Ať už to bylo cokoliv. Proto byli Natascha a Erik pověřeni provést destrukci konkurenčního týmu a zabavit všechno, co mezi tím vypátral. Jak Natascha, tak Erik nabyli dojmu, že se za jejich úkolem skrývá ještě něco jiného, ale nebyli tak pošetilí, aby se vyptávali. Projekt Crowley velice striktně prosazoval zásadu vědět jen to, co je absolutně nutné. A jak řekla Natascha Erikovi, když byli v bezpečné vzdálenosti od kanceláře Viviane Macabre, ať už se na Oxford Circus stalo cokoliv, nemohlo to být zase tak důležité, jinak by tam Carnackyho institut poslal některý ze svých a týmů. JC a jeho lidi byli dobří, ale kvalifikovali se jako pouhý B tým. Nyní tedy stáli Natascha a Erik na vrcholu nehybného eskalátoru a prohlíželi si nehybnou scenérii před sebou. Intenzita ticha a nehybnosti je mátla. Podívali se na sebe. Natascha se náhle na Erika usmála. Ukážu ti svoje, když mi ty ukážeš své. Jaké zázračné hračky jsi s sebou přinesl tentokrát, ty odporný zmetku. Erik se potutelně usmál a zalovil v nacpaných kapsách svého saka. Natascha pohledu se vyhnul. Okamžiky jako tenhle byly asi nejblíže přátelství, jak to mezi nimi bylo možné, a toho znervózňovalo. Rozmáchlým gestem vytáhl pistoli Magnum 375, tak obrovskou, že se mu ani nemohla do kapsy vejít. Napadlo ho, že by mohl vyzkoušet slavný monolog drsného Harryho, ale neměl hlas na to, aby s ním slavil úspěch. Jak typické, zapředla Natascha sladce. Velká bouchačka pro malého muže. Jde o kompenzaci, víš, jak typicky ženské, kontroval Erik, myslet si, že jde vždycky jen o velikost. Odložil Magnum a vytáhl z jiné kapsy zažloutlou kost stěží tři palce dlouhou. Hluboko do ní byly vyřezané podivné, propletené vzory, které jakoby se svíjely a kroutily, když jste se na ně dívali dost dlouho. Ukazovací kost australských domorodců, prohlásil Erik hrdě. A není to jen tak ledajaká kost, je vyřezaná ze stehenní kosti velkého námořního badatele a kartografa, samotného kapitána Cooka. 3 roky byla uložená v semenu tuctu oběšenců, prvních transportovaných vězňů, kteří byli v Austrálii popraveni. Mohl bych jí ukázat na slona a padl by na místě mrtvý. V londýnském metru slona nepotkáš, opáčila Natascha kousavě. Třeba jo, odpověděl Erik. To nemůžeš vědět. Ty přece metrem nejezdíš. Další předmět, který se vynořil z jeho kapsy, byla plochá kovová krabička, ze které trčely 2 ocelové rohy. Natascha se na ní podívala a pak tázavě pohlédla na Erika. Taser, řekl hlasitě. Mé vlastní konstrukce. Stiskni tlačítko a tahle malá krabička vypustí opravdový blesk. Kdyby ukazovací kost toho slona úplně nevyřídila, tímhle ho můžu usmažit. Co ta náhlá posedlost slony? Zeptala se Natascha. Není to další kompenzace, že ne? Erik se neobtěžoval odpovědět. Poslední věc, kterou vylovil z kapsy, byl obyčejný monokl. Ukázal ho Natasche, ale nasadit si ho do oka se nepokusil. Tahle speciálně upravená čočka dokáže prohlédnout iluze a odhalit skryté pasti. Také ukazuje, co se děje v nejhlubší tmě a nejostřejším světle. Teoreticky by měla i odhalit pravou povahu jakéhokoliv předmětu nebo osoby, ale tohle jsem ještě neměl možnost vyzkoušet v terénu. Zamyšleně se na Natashu podíval. Co pak bych asi viděl, kdybych se na tebe podíval tímhle zázračným sklíčkem, drahá Natascho? Na to se nepokoušej ani pomyslet, odsekla Natascha. Teď jsem na řadě já. Začala tím, že ze svých vysokých růžových kožených bot vytáhla 2 těžké dýky. Široké čepele ve tvaru listu měly uprostřed oválné otvory. Když někomu vrazíš čepel do těla, části orgánů zapadnou do těch děr a zachytí se v nich, vysvětlovala Natascha. Když pak čepel vytrhneš, vytáhneš s ní i vnitřnosti. Všimni si pilovitého ostří, takže čepel pronikne i kostí. Nikdy jsem nechápala tu moderní fascinaci vystřelovacími noži. Jistě jsou dekorativní, ale já chci, aby čepel napáchala skutečné škody. Jak pak by ne, zamumlal Erik. U tebe nejde o to někoho zabít, tobě jde hlavně o to, aby přitom trpěl. A vzhledem k velikosti těch dýk bych taky mohl lecos poznamenat o kompenzaci. Nezačínej znovu se slony, varovala ho Natascha. S nedbalostí, nad kterou Erik jen zamrkal, vrátila dýky do pochev ve svršcích bot a z ukrytého pouzdra vytáhla malou, ale dokonale tvarovanou pistoli ráže 9 mm, vykládanou stříbrem a perletí. Dala mi ji máma k 13. narozeninám, pochlubila se. Měla pocit, že by se mi někdy mohla hodit. To jsou ty internátní školy, poznamenal Erik. No ano, přikývla Natascha a nechala pistoli zmizet někde na svém těle. Z vnitřní kapsy vytáhla malý kožený váček. Je vyrobený ze stažené a vyčiněné kůže ze šourku mého bývalého milence, prohodila nedbale. Opatrně rozvázala řemínky a vysypala si do dlaně temně rudý vysušený předmět, který Erik zprvu nedokázal rozpoznat. Natascha se usmála. To je mumifikované srdce mého drahého táty, který se nikým nepostrádán odebral na věčnost. Vlastně jsme máma a já byli docela překvapené, že vůbec nějaké srdce má, když jsme ho otevřeli. 7 sester Stepneje Underneatha ho ošetřilo jistými speciálními způsoby a teď mohu s jeho pomocí přivolat mrtvé a donutit je, aby mne poslouchali. Ne na dlouho, to je pravda a je těžké dostat z nich něco užitečného, ale mrtví vždycky sledovali jen vlastní zájmy. Necítím kardamom. Zeptal se Erik. No, něčím jsem ho nakonzervovat musela. Řekla Natascha. Jako další přišly na řadu 2 kuřecí pařáty, svázané dohromady mosazným drátkem a několika prameny lidských vlasů s komplikovanými uzly. Nevěděl jsem, že si s sebou nosíš svačinu, poznamenal Erik. To jen ukazuje, jaký jsi ignorant, ty ubožáku, řekla Natascha. Tohle je volodo ze staré školy, velice mocné juju, které zaručuje, že kletba sedne a prohlodá se ti hluboko do duše. Nevěřil bys, co všechno se použilo na jeho výrobu. Sloni taky. Zeptal se Erik s nadějí v hlase. Zmlkni. Natascha schovala pařáty a vytáhla malou plastovou lahvičku plnou kapaliny, ve které plaval jediný křemíkový čip. Tak tohle je opravdu něco extra, řekla pyšně. Tento čip byl naprogramován odpadlým technomantem a vymontovaný z posedlého počítače. Vznáší se ve znesvěcené svěcené vodě smíchané s popelem ze spálené mandragory, aby byla silnější. Když použiješ správná slova, dokáže tenhle čip ovládnout jakýkoliv počítač v dosahu 0,5 míle. Myslel jsem, že všechny počítače na téhle stanici vypnuli, řekl Erik. Natascha se na něj zlostně zamračila, strčila čip v láhvi zpátky do kapsy a vytáhla svůj iPod. Erik se na něj podíval. Tenhle iPod obsahuje více než 200 nahraných kouzel a rituálů, řekla Natascha trochu hlasitěji, než zamýšlela. Dobrý agent by měl být připraven na všechny eventuality. Myslím, že já se budu držet své Magnum 375 a risknu to se slony, odpověděl Erik. Natascha si hlasitě odfrkla a schovala iPod. Na rozdíl od jistých lidí nepotřebuji žádné hračky, abych uspěla. Jsem telepatka třídy 10 a plně kvalifikovaný psychický zabiják. Nezapomínej, že to já jsem nás dostala dovnitř, když jsem bezpečnostním strážím vnukla nevidíte nás. Teď už ale doopravdy dost křičíš, Natascho, drahoušku, opáčil Erik. Z důvodu zachování míru a ticha dobrovolně prohlašuji, že tentokrát máš lepší hračky ty. Ale popravdě nemyslím, že je vůbec budeme potřebovat. JC a jeho tým jsou možná dobří, ale my jsme lepší. Nevěnoval si dost času hlášením, odpověděla Natascha, jejíž hlas se už vrátil na normální úroveň. Já jsem si JC i výsledky jeho týmu pečlivě prostudovala. V krátkém čase urazili slušný kus cesty. Jsou ostří, jsou rychlí a objevují se, kde je nečekáš. JC je pravděpodobně nejlepší agent, který momentálně v terénu pracuje. Vyřídit ho nebude tak snadné. Erik se už klíbil a ukázal na ní prstem. Ty ho obdivuješ. No vážně. Je to tvůj přítelíček z Carnackého institutu. Natascha popadla Erikův prst a krutě mu jim zakroutila. Erik vyjekl a pokusil se jí vyškubnout, ale nešlo to. Natascha se usmála. Nesmíš zapomínat, kdo je tady velitel, chlapečku. K tomu, abych zlikvidovala JC a jeho tým, tvou pomoc nepotřebuji. Jestli se ukáže, že zdržuješ nebo si pro mě přítěží, zbavím se tě a budu pokračovat v misi sama. Rozuměl si. Erik horečně přikývil a Natascha pustila jeho prst. Erik si přitiskl bolavou ruku k hrudi. Hraješ to drsně, Natascho. To se mi na tobě vždycky líbilo. Jestli si myslíš, co si myslím, že si myslíš, řekla Natascha, jsi mrtvý muž. Erik se už klíbil. Tak to je dobře, že jsem si upravil mozek, aby byl imunní proti telepatům. Nepodceňuj JC, řekla Natascha. Má víc zkušeností a praxe, než kolik bys v jeho věku čekal. Je to genius a hříčka přírody a pravděpodobně i budoucí hlava Carnackého institutu. Proč si myslíš, že Vivienne tak dychtivě podepsala jeho rozsudek smrti? Pozná konkurenci. Vzpomínáš na loňský případ neviditelného koně. JC. Četl jsi vůbec, jak jsi včera v noci poradil tváří v tvář prvotními božstvu? Ne, JC je lepší polní agent než my dva. Náhle se usmála. Právě proto bude taková legrace ho zabít. To je ženská záležitost, ne? Zeptal se Erik. Mohla bych ho prostě slupnout, řekla Natascha zasněně. Jsem si jistá, že jeho duch bude mimořádně chutný. Erik na to neřekl nic. Na jeho společnici byly věci, které děsily i jeho. Stáli u eskalátoru a dívali se dolů. Všude vládlo ticho a klid. Je čas pustit se do práce, prohlásila Natascha. Čas napadnout spravedlivé a ctnostné, srazit je k zemi a rozdupat. No, já nevím, opáčil Erik. Mám tu z toho velice špatný pocit. V Oxford Circus je něco zlého. Něco mnohem horšího než my dva. Jenom mi neříkej, že to necítíš taky, o mocná 3-10. Ať už je to cokoliv, my to zvládneme. Odsekla Natascha. Pravděpodobně, přikývl Erik. Ale proč bychom měli? Proč nenechat JC a jeho lidi, aby nesli riziko a vystavili se ohrožení? Pak, až budou vyčerpaní a nebudou si dávat takový pozor, můžeme vyrazit vpřed, zabít je a schrábnout odměnu. cestu a tam dokážeš ospravedlnit, proč se mnou pracuješ, odpověděla Natascha. Vytáhni to svoje nádobíčko, chlapečku, koukneme se, co naši drazí přátelé a rivalové tam dole dělají. Beze mne bys byla úplně ztracená, konstatoval Erik. Cheche, sundal si batoh a opatrně jej postavil na zem, jako kdyby obsahoval něco křehkého a mimořádně výbušného. Jeden po druhém rozvázal pevné řemínky a pečlivě vyndal svůj poslední výtvor. Nebyl ani trochu estetický, brutálně funkcionalistická průhledná kostka obsahující rychle se pohybující součástky, doplněná živou kočičí hlavou. Z vyholených míst na lebce zvířete vedly dráty. Kostka byla komplikovaný hodinářský mechanismus, jehož všechny čile se pohybující části byly vyrobené ze zmaterializovaného světla a vytvarované energie. Divoce zářily více barvami, než dokázalo lidské oko zachytit. Z jejich pohybu by vás rozbolel mozek, kdybyste sledovali příliš dlouho, jak rotují více než jen třemi prostorovými dimenzemi. Kostka tikala a klikala, ale nepravidelně. Chvíli spěchala, pak se zastavila a znovu zrychlila, jako hodiny, které se zbláznily z toho, že viděli příliš mnoho času špatného druhu. Erik vložil do tohoto prvního dalekovidného počítače na světě spoustu práce a byl na něj náležitě pyšný. Vlídně pohladil živou hlavu, která na něj zasyčela a zaprskala. Její nemrkající oči se štěrbinovými zornicemi byly plné vzteku. Koččiny myšlenky byly zesíleny a rozvinuty skrze přímé propojení s počítačem, věděla, co s ní udělal, ale byla proti tomu naprosto bezmocná. Natascha se dívala, jak Erik dělá drobné, pečlivé změny na ovládacím panelu na jedné straně kostky. Nakrčila svůj aristokratický nosík, tohle je doopravdy odporný předmět i podle tvých dost volných standardů. Jsi si jistý, že ta věc bude dělat, co má. Samozřejmě, odpověděl Erik, který se při tak neomaleném zpochybnění svých schopností naježil. Počítač rozšiřuje přirozené psychické schopnosti kočky a společně vidí a slyší všechno, co se děje kolem na míle daleko. Mohou dokonce krátce nakouknout do minulosti a budoucnosti. Teoreticky. Toho prskání, syčení a občasného zakňučení si nevšímej, kočičí hlava udělá, co chci a kdy to chci. Zavedl jsem drátek přímo do jejího centra rozkoše a bolesti a několik voltů jí dokáže přivodit nesnesitelné utrpení nebo neuvěřitelné blaho. Jsem její bůh. I když ji pořád nemůžu přimět, aby mi zapředla. Chlípně se podíval po Natasche. Jen si to pomysli, absolutní rozkoš po stisknutí tlačítka. Pokud bys chtěla, mohl bych udělat stejnou operaci i tobě. Když hezky poprosíš. A tlačítko nechat tobě. Opáčila Natascha. Myslím, že ne. Zeptej se té své číči, co se děje dole v chodbách. Erich sáhl po ovládacím panelu, ale hned zase rychle ucukl, jak se ho kočičí hlava pokusila kousnout. Šťastně se zahyhněl, zkusil to znovu a udělal několik drobných úprav hodnot. Zářící mechanismus poskakoval a tančil, kousky pevného světla spolupůsobící na mnoha úrovních a neúprosně směřující k jediné strašlivé konfiguraci. Kočičí hlava vydala táhlý, stoupající zvuk, který pokračoval dlouho poté, co by se její plíce vyprázdnily. A pak její čelisti zcvakly, vousky se jí zachvěly a oči se upřely na něco, co mohla vidět pouze ona. Promluvila, ale v jejím drsně mňoukavém hlase nebylo nic lidského.